baka, ağıtları yaka yaka, hasretinle yana yana, bitmez tükenmez geceler yollarına baka baka, ağıtları yaka yaka, hasretinle yana yana, bitmez tükenmez geceler. Bu gece serhoşam, bu gece bir hoşam, bu gece berdoşam, senin senin yüzünden. Bu gece ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm, bu gece yanarım, yanarım, yanarım, yanarım, bu gece. Ah bu gece, bu gece ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm, bu gece yanarım, yanarım, yanarım, yanarım, bu gece. Ayrılık zor biliyorum, gülüm seni özlüyorum. Ne olur bırakma beni, derdinden hep içiyorum. Ayrılık zor biliyorum, gülüm seni özlüyorum. Ne olur bırakma beni, derdinden hep içiyorum. Bu gece serhoşam, bu gece bir hoşam, bu gece berdoşam, senin senin yüzünden. Bu gece ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm, bu gece yanarım, yanarım, yanarım, yanarım, bu gece. Ah bu gece, bu gece yanarım, yanarım, yanarım, yanarım, bu gece.